أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طول صفاتنا ده خدای توب الله لردي رب العالمين چه رب ده مخلوقات ده الرحمن عام مهربان ده الرحيم او خاص مهربان ده مالک یوم الدین مالک ترز د قیامت ته ایاک نعبدو خاص تعالی ر عبادت کو مونږه و ایاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو مونږه اهدنا الصراط المستقیم کلک مونږه پلار نیغا صراط الذين الارضغ كسانو انعمت عليهم چتا احسان کړه دې پاغي باندې غير المعذوب عليهم نلارضغ كسانو چ غضب کړه شوه دې پاغي باندې ولا الضالين او نلارض گمراهانو امين يا الله دا دعا زمون قبول کړي.